Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. De woning in het Limburgse Tegelen is vannacht verwoest door brand. Het vuur woedde in een bovenwoning aan de Grote Straat. De bewoner van het huis kon op eigen kracht een veilig heenkomen zoeken. Twee buren, een vader en een zoon, ademden rook in en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Omwonenden werden in eerste instantie in de buurt opgevangen. Zij kunnen later weer naar hun huis terug. De meeste oppositiepartijen willen vandaag een debat over de ontstaande situatie na het plotseling vertrek van de VVD-bewindslieden Opstelten en Teven. Partijen als SP, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie eisen van de premier opheldering over de Teven-deal. Ook de rol van de premier zou aan de orde moeten komen. Vanochtend hebben de partijen eerst een wekelijks fractieoverleg en om 2 uur begint het vragenuurtje. De Braziliaanse president Dilma Rousseff heeft een wet ondertekend die ervoor moet zorgen dat moorden op vrouwen en meisjes zwaarder worden bestraft. Volgens de president overlijden in het land dagelijks 15 vrouwen als gevolg van veelal huiselijk geweld. Onder de nieuwe wet is de maximale straf voor de moord op een meisje of vrouw binnen een gezin nu maximaal 30 jaar. Het weer. Vanochtend trekt de neerslag naar Duitsland weg en klaart het langzaam op. Het zuiden van het land zal met veel bewolking te maken houden, terwijl de zon in het noorden van het land de meeste ruimte krijgt. Daar wordt het zo 9 tot 13 graden. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst het woord van God met u openen. En dan samen lezen in de nieuwe vertaling. Zacharia 8 vers 2 tot 5. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. Stad van trouw zal Jeruzalem heten. En de berg van de Heer, van de hemelse machten, heilige berg. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. De beloften voor Israël staan al eeuwen vast. En de Heere God, de God van Israël, die is het die zijn belofte waarmaakt. En als je vandaag in Jeruzalem loopt, dan zie je dat deze belofte waar is geworden. Ik draai nu eerst een opwekkingslied, nummer 474. Misschien kent u het wel, en dan kunt u ook weer meezingen. Niemand is als u. Zoals u.

Over precies een week, 17 maart, dan zijn er de nieuwe verkiezingen. In de eerste plaats willen we God danken voor de toespraak die Netanyahu mocht geven in Amerika voor het congres. En alle enthousiaste reacties die hij daarvan heeft ontvangen. Behalve natuurlijk de mensen die zich daardoor niet op hun gemak voelen. Maar het was erg indrukwekkend hoe hij Gods volk, Israël en het land Israël vertegenwoordigde. En zijn waarschuwing aan de wereld doorgaf. Misschien heeft hij er iets over gehoord of gezien. Maar hij refereerde ook aan Purim. En dat het een ernstige situatie was voor het Israëlische volk in de verdrukking. En we bidden, Heere God, wilt u onderscheidingsvermogen geven aan het volk Israël? Om door de manipulatie van de media heen te kijken en de waarheid te zien. Schud het volk wakker, zodat hun ogen worden geopend voor de werkelijkheid. En opdat ze zich kunnen richten op de werkelijke zaken waar Israël mee te maken heeft. Nu men zich voorbereidt op de verkiezingen. Roei corruptie uit. En ook de corrupte mensen in de Israëlische politiek. En herstel in integriteit en eer. Geef Israël de mensen die verlangen naar het beste voor het volk. En het belangrijkste nog, Heer, geef regeerders die met gerechtigheid en recht zullen regeren. En zo staat het in Jesaja 1, vers 26. Uw rechter zal ik weer maken als weleer. En uw raadsheren als in den beginnen. Daarna zal men u noemen stad der gerechtigheid, getrouwe veste. Week willen we ook weer meedoen aan de wereldwijde oproep tot gebed. Een actie die 100 dagen duurt en waar meer dan 40 landen aan meedoen. De diepste kern van deze 100 dagen bidden ligt bij Matteüs 25, vers 32. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. God spreekt in zijn woord dus over de schapen en de bokken volkeren. En in dit gebed willen we bidden voor ons eigen land, dat de leiders van ons land Israël zullen blijven steunen waar het mogelijk is. En elke dag lezen we in de media of zien we op televisie dat dat nou juist iets is wat bij ons land ook steeds minder wordt. Maar we willen Israël zegenen en we weten dan ook dat als we dat doen, dat de Heere God ook ons land kan zegenen. De eerste 6 weken van ons gebed bestaan er ook uit om een zegen te bidden voor Israël, in allerlei aspecten. Het eerste aspect was gewoon een algemeen gebed voor de dank voor God aan Israël. De tweede week ging om gebed voor nederigheid in de kerk tegenover het Joodse volk. De derde week hebben we gebeden dat de kerk een bron van diepe troost mag worden voor het Joodse volk. De vierde week hebben we in ons gebed stilgestaan bij het herstel van Israël, zowel geestelijk als natuurlijk. En vorige week baden we om specifieke vrede en de heerlijkheid van Jeruzalem. En deze week willen we samen bidden voor het behoud van heel Israël. En dan gaat het over de belofte die staat in Romeinen 11, vers 27. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen wanneer ik hun zonde zal wegnemen. En in dit verband is ook een tekst uit Zacharia 12, vers 10 heel belangrijk. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over de eerstgeborene. Midden in de eindstrijd over Jeruzalem zal de Heilige Geest over Israël worden uitgestort. De Heilige Geest zal komen als een geest van genade en van gebed. En heel Israël zal beseffen dat alleen God hen kan helpen. En zo willen we deze week bidden een gebed voor de vervulling van de grote opdracht, voor de redding van Israël en voor de terugkeer van de Heer. En die zijn diep met elkaar verbonden en ze zijn volledig in overeenstemming met de wil van God, zoals geopenbaard in de Bijbel. En zij tonen de heilsplannen en de bedoelingen van God voor onze tijd en voor onze generatie. En daarom kunnen we samen zeggen, amen, kom Heer Jezus, kom. En ook deze week bidden we voor de terugkeer van de Joden in ballingschap naar Israël. Het is beslist Gods wil. En we danken God voor de duizenden die zijn teruggekeerd de laatste jaren. Maar we willen graag dat er nog veel meer thuiskomen. In Jesaja 43, vers 5 en 7, ik zal het even lezen, daar spreekt God tot Israël. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einde der aarde, allen over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. En in Zacharia staat de belofte dat als het volk weer terugkeert naar het land, dat God belooft om de sluier te verwijderen en zijn volk in staat te stellen te zien op hem die ze hebben doorstoken, de Messias Yeshua, en om berouw te hebben met diepe rouw. En daarom bidden we, Heer, open de ogen van de Joden in het Westen en over de hele wereld, dat het nu de tijd is om terug te keren, voordat het antisemitisme in volle sterkte losbarst. En zo bidden we voor de 25.000 Iraanse Joden. Zet ze vrij om naar Israël te trekken. Maak Israël een heel aantrekkelijk land voor de Joden in ballingschap. Sterk de economie en geef eenheid en vermogen om in vrede te leven in deze moeilijke regio van het Midden-Oosten. Ik wil graag bidden voor een van de gemeentes uit Karmiel in het noorden van Israël, in Galilea. En daarom wil ik u nog een stuk laten horen uit het interview wat ik had met Irene Friedman. Zij leidt samen met haar man een gemeente in Karmiel. Shalom, I'm Irene Friedman. Here in Karmiel, Galilee, Rivers of Living Water, Israel organization. Just like to thank all of you, those who are standing for Israel, standing for Jewish people in prayers before the throne of God. Ik wil iedereen bedanken die voor Israël bidt, die voor de troon van God staat en voor ons voorbeden doet. Just know that now we can see more than ever before. We see the hearts of people getting opened for the Lord. We see how the Lord is opening the doors in the cities of Galilee to share the good news. In deze tijd zien we meer dan ooit tevoren dat de harten van de mensen worden geopend voor het woord van God en hoe de Heere God steeds meer de deuren opent hier in de steden in Galilea, zodat wij in staat zijn om het goede nieuws te brengen. Thank you for standing for us. Know that we are praying for you too. And that the Lord bless you and fill you with his desire to follow him and to do his will. Dank u dat we samen met u voor de Heer mogen staan. En u moet ook weten dat wij voor Nederland bidden. Mogen de Heer jullie zegenen en u vullen met het verlangen om hem te dienen, totdat hij weer komt. Let's together serve him until he comes. Dit is alweer het einde van ons gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Idan Rachel Project. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen ook om 9 uur. En ik wens u nog een heel gezegende week en ik zeg tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. הזמן מסמן לי זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לסוף את השברים אולי יצא יותר אתחיל קצת למים להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם מה הזמן מסמן זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לסוף את השברים אולי יצא יותר אתחיל קצת למים להתחיל להסתדר ולעשות קצת רע מקום אחר, מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש, אולי מקום אחר, מקום יותר בוא, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. invisible people calling out their name. Beautiful people taken from their homes. Scattered people nowhere to go. Among themselves, everyday people who ignored the news, oh, indifferent people sitting in the pews, and the mothers and fathers and the sons and daughters, they were carried away in trains. Their bodies were broken and beaten and burned, and their ashes fell down like rain. Oh,

Israël.nl. Het is nu 11 uur. Dit is WNC, World News Company,